أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. سورة القصص تے مکی سورت تے پلنمی سورة موسیٰ ہم منقول دے البتہ روایت دا سے دیر قوی نہ دے دمخ کی سورت سورة نمل سر ربط سدے نربط خبیخی واضح تے پس سورة نمل کے نفید الہیت دا غیر اللہ نوشو چی دا اللہ جل جلالہون بغیر بل سوک الہ نشتا دیں نو پا سورت قصص کے نیا ادا سے سڑی واقعہ بیانی چی اگر دعوی کرے وچی دا الہ ما اوغا اللہ تعالیٰ سنگا تباو برباد کن دا غشانتی پا سورت نمل کے بیان کلو دا عدلہ و عقلیہ و پا توحید باندے نو پا سورت قصص کے باوس دلیل نقلی راوری پا دے باندے دا قصی دا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نا ام دا غشانتی پا سورت نمل کے ورطا دا قصہ ذکر کرا چیارا بادشاہی اللہ تعالی یو چالا ورکڑی وا وغا شاکران بندگانو داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام نو اللہ تعالی دا اغوی بادشاہی نورم فراخ اکڑا زکا چی اغوی شکر ادا کول نو پا دی صورت که دیو ناشکر بادشاہ دا اغوی قصہ کئی چی اغلم این بادشاہی ورکڑی وا فاغڑی اغوی ناشکری اکڑا نو اللہ تعالی تباکڑو دغرنگی پر صورت نمل کی امداد موسیٰ علیہ السلام قصہ بیان کا خود یو مقصد دفار بیان کرا چی پاغی کے مقصود نفید علم غیب دغیر اللہ نا ویراش دا قصہ بیا وارا خوب بل انداد وارا چی پدی کہ اس مقصود دے تسلی مومنانو تا مومنانو تا تسلی دا دغرنگی پر آخر دا صورت کی ہوئی وقل الحمدللہ سیوریکم آیاتی ہی اللہ بتاست دخپل عذاب علامات و نخ خی راشه او دا عذاب نخ او گورا فرعون دیکنا اللہ تعالی پی سنگ عذاب راستو نو دا غیدتا مثال درکے سورت قصص دعوت دا دعوت سورت قصص دا تسلی مومنانو تا داعیانو تا خو پس سرا فمقاسات دا مصائب و سرا مصیبتنا بتیرائی دا سنا دا چه صرف تسلی دا مصیبتنا بتیرائی کامیابی بحاسیدی گی خوپس دا صبرنا پا مصیبتنا باندی چه کل پا مصیبتنا باندی صبرو کی نو پس دا غی نو بیاسکی گی بیا بورتا کامیابی حاسیدی گی نو تسلیتو اهل الایمانی تسلیت چاہتا اهل ایمان تا خب مقاسات المصائب ها والفوز بعد ما صبروا عليها فمقاسات كثيره ولد مصيبت نصرا او پکامیابی سرا خو پس تچانا پس دو صبر نہ پاغي باندي چکل پہ صبر وکینو الله بورت بیا دا ورکی دغه دعوه په دې صورت کې ثابتای پر ذکر د نعمتون سرا په موسی علیه الصلاۃ والسلام باندي او پا ذکر دا نقمتونو سر دا عذابونو سر پا مخالفینو بانی سنگ عذابونو راوستل دا اغوی پا نقمتونو سر دا غرنگی با فسورت که عدلہ عقلیت چکم دنو اغا براوری دا پارا دا اثبات دا توحید چکورا کامیابی گوری پا توحید که دا او دا غرنگی با فسورت که شپگ نمونا اسماء الله الحسنا ذکر کئی دا پارا دا تسلی او دغرنگی با په صورت کې ذکر کئی لس صفات د مؤمنانو چې هغه ته به ویل کیږي صفات الشجاعتی د بهادرۍ صفاتونه د تسلی صفاتنا د بہادری صفاتنا اگر مومنانو دی اغلس خصلتون چ کوم دن اگر ورته په صورت کې ذکر کئ سورۃ القصص په ټول سورتونو کې ځان ته یو امتیازی شان ته حیثیت دالری چې سورۃ القصص د اغه واقعات یو خلاصہ چ کوم دن اگر ته اوس مخه طرف پیش کئ او دغه د ماضی واقعات ذکر کئ د دې لپاره چې په مستقبل کې او په حال کې تد کم جبار سر مخامخی نو دا اغی جبار حالات چکم دی نو اغبر تخی خود ماضی پا تاریخ کی نو بیا چه دا ماضی پا تاریخ کی دا اغی حالات سنگو بیا نتیجه سر اواتا نو دا دا مستقبل او دا حال دا تاغوت او جبار پا اغی بان قیاس کا دا دا سنگا کیفیت تے نو دا نتیجه بسنگ روزی اغاو پا دی صورت که دیر پا کولی انداز بان ذکر کی پدا سے انداز با ذکر کی گی پا صورت کی چو انشاءاللہ تعالی من با کوشش کو چی اغا منگا خلاصہ دا غیر را ذکر کو علماء پا غیبانی لکل کری دی چی یو با دا موجود مملکت مملکتونو چی کم غٹ مملکت تے او دا اغی مملکت سنگو ناسبتو دا فرعون مملکت سنگو او موجود مملکتونو اغی کس دی دویم دا دوی دا قوت توازن چه دوارو قوتونا اغم یو قوی و او دام قوی خلق تی درم ده دی صورت که ده بعض خلق و مالی قوتونا اغب ذکر کئی او اغب ده موجوده مالی قوتونا سرا پرتلک و الگواری او درم نمبر با صورت که ده میڈیا او ده اعلام چه کم انداز ده موجوده قوت اغب ده مخکینی قوت سرا پرتلک و الگواری او سلورم بچه کم دهنه پا صورت که ده جرائم و ده غوی که جرائم ده دوی سنگری و ده غوی سنگری ده خوبوی ورسره با عام صفتون پا صورت که ذکر کی که اغا ده فرعونی او که ده هامانی او که ده قارونی او که ده بل مشرک او کافری چه اغا تمونگوایو اسباب و زوال اتخاط ده تاغیانو او ده سرکش خلقو ده زوال اسبابو او دا با پا دی صورت که چه کم شمار کردی چه بی دی اغا با پینزه پندوسی خواه پینزه پندوس خسلتون برازیه و اغا بیعتاسو گو رای چه پا موجوده تو آغوتیانو که دغه صفتون موجود دی او که موجود ندی او که موجود دی نسمر موجود دی بل با پا صورت که رازی یو دغا دا اقتصادیات و یو دغا برازی نظام برازی چه اغا زمانه که دا اغی نظام یو مشرو انو داغه پا نوم سراغ نظام مسمع شویده چه اغا تا قارون ویلی کیگی او پا دی زمانه که اغا نظام تا ویلی کیگی کپیتالیزم پوشوی سرمایه دارانا نظام دا اغا سرمایه دارانا نظام تفصیلات پا لگ رازی تا تا با یو داغه درکی یو نقشه با درکی چه دا اغی سا نقشه دا پا یو لسطو نقطو که با دا اغی نقشه درکی او بیا با دا اغی نتیجه درکی دا خلق و اغی تا پسخیدل او سشه و سشه دا طول برتا ذکر کی دا غا بچه کم دینا دا دی صورت که دا برازی دا برازی صورت یو اندازی خواه اوز صورت چه کم دینا مشتمل ده پس دا غا بانی پدری و بابونو بانده اول باب با دا دیزا نواخلی تر دری سلویخ نمبر آیات پوری دا برون بی باب سلیگی دی بیا بدویم باب دا ترتیب دی صورت تی بیا بدویم باب دا سلور سلویخ آیات نا اغا با شروع شی او دغا بیا چلیگی دویم باب دا با بیا ذکر کیگی انشاءاللہ تعالی دا دغا نا با شروع کیگی خواه دا دی هاو فیشو و دشی دغا پوری تر یو کم شپیتم نمبر آیات پوری با دغا باب بیا دویم چلیگی دریم باب بیا سوی آغا با بیا دش پیتم نمبر آیات نشروع کیگی دا آخر پر صورت پوری خدی دا بیا دا سوی دا دا صورت اجتمال دا پدری و بابونو بانده پا اول باب که با دا صورت چکم دنو پا سوار لسو دیار لسم نمبر آیات پوری دا اول خوب با دا صورت چکم لینو دا غو کی دیار لسم نمبر آیات پوری با یو مقدمه گونتی بی او بیا با دا سوار لسم آیات نقیصه دا موسیٰ علیہ السلام شروع شی او اغا با بیا پا پینزو مقاماتو بانی مشتمله بی پینزو مقامات طبیعی پاغی قصه کی وی خجی دغه طرز باندې به بیا ان شاء الله تعالی دا دویم باب ادا اول باب به بیا دغه کی په دې سره اوس اوله مقدمه کوم ده پاغی کی اول ترغیب ال کتاب ده بیا اجمالی قصه د موسی علیه الصلاۃ والسلام هغه طرف ته اشاره کوي په درې آیات کې وغه دعوت سوره تم ده دعوت سوره تم ده غدا او بیا دا غی نه پس کوم ده نو د فرعون اغا پینزه دغه ذکر کوي پینزه اسباب د عذاب ته پد کې کم کم آرامي توبونه او بیا دا غی نه پس کوم ده نو دا غی په بدل کې نعمتونه په بنی اسرائیل باندې ها دغه پینزو په بدل کې په بنی اسرائیل باندې بیا الله تعالی پینزه نعمتونه کوي بیا دا غی نه پس کوم ده د شپږم آیات د ووم آیات نه د موسی علیه السلام د پیدایش قصه شروع شي خجی او دا تر دیار لسم آیات پورې یو مقام ده بیا د سوار لسم آیات نو بیا دویم مقام شروع کیږي ها دا څه تر دې چې اول ترغیب ال کتاب بیا چې کوم ده نو بیا د اجمالی قصه او بیا دا غی نه پس پینزو اسباب د عذاب پینزو خباثتونه د فرعون او بیا پینزه نعمتونه په بنی اسرائیل باندې بس دې پرش پغم نمبر آیات پر مقدمه شي او بیا به د ووم نمبر آیات نه د موسی علی السلام کیسه شروع شي چې په پینزو مقامات او مشتمل ای د تر سوار له سما پورې به یو مقامی تر دوشتو پورې بل مقام بیا به داسې چلیږي خجی دا به تر به ها بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی کم ذات الذی اختصا چه آغا ذات ته چه خاص کرده چه ویده بالعظمت والکمال پا عظمت او پا کمال سرا فرعون کی عظمت نشتر سریا عظمت ده چه ده غد اللہ تعالی ده الرحمن رحمان ده اللہ تعالی الذي عم بنعمه اهل الایمان والکفران ایمان او کفران والا دوار تی خپل نعمتون عام کردی الرحیم رحیم ده اللہ تعالی بنعمه پا نعمتون خپل سرا بعد البعث اهل الايمان چه کلا بعثت شي کنه بیا غوړ نعمتونه پیغمبر راولی کی نو بیا نعمتونه خاص خاص خلق ایمان والا وت ورکی ها بیا ایمان والا وت نعمتونه ورکی فاسیم میم خطا سو ویل دین واغه خو دغه دی حروف مقطعات تی تلک آیات الكتاب المبین دغه آیاتونه د کتاب مبین دی د ظاهر مضمون والا کتاب دغه آیاتونه دی پدی کی اشاره ده دی خبری تا چه دا قیصه چه کمده دا فرعون دا قیصه نو دا دا سی موائی تی بل دا یو قیصه و او تیرشوا نه نه دا قیصه دا هر زمانه سر متعلق تا پا هر زمانه کی او فرعون رازی او دا اغی فرعون دک کشان تی کیفیتو نی او اغا فرعون چه کمده نو اغا بیا دا غشان اللہ تعالی حلاکی خوا نو دی تی پک اشاره اکلا نتلو علیک من نبئی موسی و فرعون بالحق لقومی یؤمنون نتلو علیکا منگا بیانو پتا باندی من نبا موسی بعد خبرون د موسی علیہ السلام و فرعون د فرعون بالحق فرشتیا سرا لقوم لتسلیت قوم د پارا د تسلی دا قوم یؤمنون چه قوم ایمان راوری اگا کم قوم چه ایمان راوری نو دا اغوی د تسلی دا پارا بعد دا غا چه کم دنو خبرون د موسی و د فرعون اگا ذکر کو درتا ان فرعون علا في الارض وذت ويغور وتا ان فرعون قصدا دا يقينا دا فرعون چوردي فرعون اول حالت وورا يقينا دا فرعون چو علا في الارض لوي كره و پزمكه د مصر کي وجعل اهلها او غرزولي اسيدن کي د دي مصر شيعا مختلف دلي يستضعف طائفه منهم کمزوري کول بي او کمزوري کول بي او دلر دوينه چا بني اسرائيل يذبح ابناءهم نو علال ول بی زامن داغوی و یستحی نساءهم او بیدتا کول بی خز داغوی انهو یقینن دا فرعون چو کان من المفسدین دے و دا اعلا مفسدانونا لوی فسادگر سڑے داو خوا لوی فسادگر سڑے و پا دیکی ان فرعون علا فی الارض پا دیکی ذکرو چو دا مملکت دا فرعون چو مملکت دا فرعون او نظام دا فرعون سنگو ان فرعون علا في الارض فرعون سو عالی وخا ډیرلوی کړي واپس مکه کې وېځه ما بل سوف نشته ری ها وګورئ ننوما نن موجوده طاغوت وګورئ امریکا ام دک شانته ده کنه علا في الارض پټول از مکه باندې لوی کړي دا ټول حکومتونه د خپل ځان لاندې کړي دي دای لوی دا بل چکم ده نو بل سکار کړي ده بل د فرعون د مملکت طریقه دا وها وجعل اهلها شيعا خوش کنا لڑاؤ اور حکومت کرو خلق پمینس کے اختلاف پیدا کنو بیا کی حکومت کوا دا د فرعون سیاست وها د فرعون دو مشهور سیاستونه یو دلته ذکر دے وجعل اهلها شيعا او بل برست صحامیم صدق راضی فاستخف قومه فاطاعوا خپل قوم بی وقوفه جوړ کړو ها قوم ته داسې خبر راوړان دي کړو چې بس قوم په روانو دا دو سیاستونه د همیشه د فرعونانو سیاستونه ښا دومره شور مچاو که چې خلق بی عقل کی خلق نه کویږي او تاسو در روان شي دومره پلک پلوک جوړ کړو ډالر دی او سدي او سدي او چې خلق تاسو در روان شي خلق ته پتا نه لګي او دویم نمبر چې کوم دنو خلق د ټوړ پوړ او د ټوټ پوټ شکار خلقو کی اختلاف پیدا کا خلق پر ڈلو ڈلو اویشا او گورانا نے خلق سنگا ڈلی ڈلی کری دی خلق دا سے ڈلی ڈلی کری دی چه خلق یو بل طرف جنگ ورستی دی یو دویم نمبر خلق ڈلی کری دی تقسیم طبقاتی تقسیم رائستے دی ملک دنیا تقسیم کری دا وی دیتا وی لکی کی اول درجه کی دنیا او دیتا وی لکی کی دویم درجی دنیا او دیتا وی لکی کی دریم درجی دنیا دری تیسری دنیا بتا سنوما اور دلی چرتا افریقائی ممالک تدوی تیسری دنیا وی خا دریم قسم دنیا دا کمزوری خلق تی دای کمزوری کری دی نو وجعل اهلها شیعا دویم دغه کوم د فرعون سیاست هغه دا وخا دریم سیاست سو یذبح ابناءهم د انسانانو قتل عام کول د انسانانو قتل عام کول سری د دریم ملکی سیاست ته خا خلق قتل ک په ملک کې دنهم اگر ریډ انډین چې کوم دی هغه ټول قتل کړ خا ریډ انډین ټول قتل کړ بهر دنیا کې هم چې سوق سر راوچته یا مخالفت کوي هغه ختمه واغه تبا کا واغه لري کا ود مخ کې د مختز مکینه بل سیاست ته سره هغه دار خا یذبح ابناءهم او سلورم سیاست و سره سره ويستحي نساءهم پس پینا جامہ کے دخل کو خذی بی عزت کر ہا پس پینا جامہ کی انجیو دا افلانے دے افلانے دے موجودہ امریکی او اقوام متحدہ دوڑو دخل کو خذی چکم نہ اگے تک لگے بی عزت کرے کہ بی عزت نہ کرے دغ طریقے سا دار دوی د ملک اگا طریقے کار دے ملک چکم دے اگا دا دے خا د ملک طریقے کار دا دے او د دغو د حکومت طریقے کار دا دے دغه شانتی د قوت طریقې کار است دی قوت است دی سمره قوت مسلط کړی دی قوت دغه مسلط کړی دی چې یو ګورا او وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم خلق کمزوری کوي کنا ها چې سوق سر او چتای امریکای په سر کینی چې دا کمزوری کی ها دغه شانتی د خپل طاغوت مو ګوري پاکستان دغه شانتی کار کوي ها خلق کمزوری کول او دغه کول لاندې کول هغه یو ویل کنه چې زبر دوی داسې دور ته ورسوم پتر کې دور میون کولې جاونګا زبر دوی داسې دور ته ورسوم چې خلکو به د کانی نه اور بلولو هغه دور ته به ورسوم مشرف ویل کنه دغه کار د دوی دی دا دوی کوي ښا او دغه شانتي قوت داده چې دا ناری وای کنه لکه سوره زخرف کې براشي یو 500 آیات کې الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجري من تحتي ولی دا از مکه زمانه لسو دا خار دا مصر زمانه لسو دا خو زما پکی نیرونه بایگی دا خو زما ملک تی نو دیم وی دنیا طول زمون مخی تخلاف دا مونگ سوک نشی ملکول چی زمون دشمن پا کم زای که مونگ با پاگ زای که حمله کن دا سدی دا غا دیتا دا دوی دا قوت چو کم دنو اغا فدی انداز بانی سکی اغا فکار کن او دا غا شانتی د دوی سشیده د قوت اندازا رست راضی په صورت د دی صورت کې و او ونمکن لهم فی الارض پشپګم آیات کې راضی منهم ما کانوا یحذرون دین د بعضی سیزون نه یریږي کنه سره د قوت نه بعضی سیزون نه یره کوي هغه خلاف استعمالیږي نن دوی د ایمان خلاف استعمالیږي هغه د هغه سړي خلاف استعمالیدل چې یو ایمان والا برازی او زمونږ د تخت په الټه کوي نو د دوی دغه کار دی ښا دا بر دغه کیږي روستوی د مال دغم په دغه صورت کې بیا راځي خا ان شاء الله تعالی نو دای د فرعون دغه شوخه ان فرعون علا فی الارض دای بادشاہی شوخه او علوی کړي او پزما کې پټولې ځان چت کړي وي مونږ یو قوت امریکی ویلے اول بریٹ ویلے کنا ها وی مونگا سیو مونگا یو قوت یو خا دنیا کی یو قوت تے چغا امریکہ دا دال دوی کار لے وجعل اهلھا شیعا او تغرزولی اهل ددی مختلف ڈلی خلق او جنگوا طبقاتی تقسیم کا مذہبی تقسیم کا یستضعف طائفتا منھم کمزوری کول بے یو کمزوری کول بے یو ڈل دوی نے چغا بنی اسرائیل ننم دی یو ڈل چ کم درا کمزوری کی چ اہل ایمان خلقی داغی د کمزوری کول و داغی مالی وسائل قبضه کول پاغی بان قبضی کول آقا کنٹرول کول دار دوی کار دی یو ذب بیخو ابناعهم او علالول بی زامن دوی و یستحی نساعهم او جواندی بی پریخو دی آقا خزید دوی انهو کان من المفسدین یقینا ودا فرعون دا لوی فسادگرونا لوی فسادگرو داخا جرائم سو جرائم دکو کنا یو ذب بیخو ابناعهم دا جرمو ويستحي نساءهم داي جرمو انه كان من المفسدين داي جرمو خا فدغه وخت کې کلا فرعون په مصر باندې بادشاہ و په مصر کې دری قومونه اوسېدل خدي یو قوم قبطو بل قوم چې کوم دې اغا دغه بنی اسرائیل او دریم قوم چې کوم دې غا عملیق او عمالقه چې ورته وي دا دری قومونه نو فرعون به څه کار کولو فرعون خو یو دا قومونه په خپل منځ کې سره تقسیم کړو خپل قوم او چکړو علا فی الارض او دې قبطیو او بل طرف ته به دا کار کولو چې بنی اسرائیل به څه کول هغه به ځپل ذکر بنی اسرائیل و فبارک دی پیارا کیو خارس ترالی چی دی ولی پیارا کیو چی بنی اسرائیل دا و مان حکومت والی نو پدی و جبانی او اغوی دا دا آلیه و عبادتم نکولو اغی موحیدین و مومنان و پارتیم که نو ذکر چکم دی نو دست کولو دا دغا کار کولو خواه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون اوز ده دي پنزو ده غفة بدل كي ده پنزو ده غفة بدل كي عذابونه چه فرعون ته مسلط کرو ده غفة بدل كي الله تعالى في بني اسرائيل باني پنزو نعمتونه كي پده کمزور و خلقو يو انمن على الذين استضعفوا في الارض ها احسان تے کئی دریم امامان لازمک گردئی دریم چ کوم دین لازمک ورتا ورکئی سلورم ون مکن لهم في الارض دغه ورتا ورکئی پزمک کی ورتا حکومتم ورکئی او ونوری فرعون و هامان فرعون و هامان تخی چ اللہ تعالی و تخی چ سنگ تا تر چان یری دے غمے تسنگ را وستو غت می سنگ قوت ورکا ها دا ورتا اللہ تعالی کئی او دا پہاڑ زمانہ کی کئی چ خلق کمزوری شی نبی اللہ تعالی دغه شانتی مدد کئی و نرید ان منا او مونگا اراده کړی دا ګور دا نو چ و اراده نا مونږ د بنی اسرائیل مبارک اراده کړی و الله وی دا اراده د ما همیشه دا چې پچام دا سے فرعون مسلط کیږي بیا دا سے بدلون راولم ها انقلاب برازی و نرید د اراده لرم ان منا للذین استضعفوا چی احسان کو مونږ پاک سانو باندې استضعفوا چی کمزوری ګڼل شي وی په ارض پزماکا کې هغه پزماکه خلک کمزوری ګڼي دا ډو ډی اخلاص او چنی او طالب او د مدرسې دی به اوس چې کوم دنو دی برازی او دی به حکومت نیسی هو چکنا الله وی ونجعلهم ائمتن زپدوی احسان کوم نگرزون دوی لرا ائمتن امامان دزمکی مشران تی نجوڑوم بل ونجعلهم الوارثین او گرزون دوی لرا وارثان دزمکی اگر زمک دوی تا پا میراث کی اخیری وارثان اخیری حق داران دزمکی بدوی مالکان خوا اگر بدوی ونمکن لهم فی الارضی بل سکار کوم قوت ورکوم دوی لرا پزمکا کی ونوری فرعون و هامان او خیم فرعون خو مونگا فرعون و هامان تا و جنودهما و لخکر و دویتا منهم دوینا معکان و یحذرون اگه چی دویتا یریگی اگه چی دویتا سکی گی یریگی تنا او دویتا دان ساتی اگه بورتا دو خیم چی غز سنگ را ولم خوا اگر روز ترازی چی سنگ را ولی دا اگه دا کور را ولی خوا و نوری اللہ تلا وی زیور تخیم کنا نو چی اللہ وی چی زیور تخیم بیا اگه خودل دا سیخا چی دا اگه پا کور کی را لویی نو پا دی که خجی دا اسباب د زوال د توغاتم تر دی آیات پورې کم بیان شو کنه یو څه شی او عدم التمسک به شرع شریعت نه منل ګور اول کې ورته وی تلک آیات الكتاب المبین ښکاره کتاب دی او دا ظالمان نه منی کنه نو دغه خلق به الله تعالی هلاکای بل علو فی الارض ځان پس مکه کې لوی ګڼل ښا دام د زوال اسباب دی ان فرعون علا فی الارض بل خلقو کې تفریقات اچول وجعل اهلها شیعا بل پا دی بانده استضعاف تا خلقو چه خلق چکم دنو اغسه که آسی بیس خلق کمزوری که بل چکم دنو قتل بغیر دو گنانا یذبح ابناءهم بل خزی چکم دینو آغا سکا ول آغا خپلی دغا کول وینزی کولو دخل کو خزی ازی بیسا استعباد النساء ویستحیی نساءهم بل چکم دینو عالمی فساد خورول عالمی فساد انه کان من المفسدین عالمی مفسد فرعون خا دغا کار بل زمکی دخل کننی ول نو الله تعالی و نجعلهم الوارثین چوی دوی نظم کنی ولی و دغه نه کنه بنی اسرائیل نه الله و ایذ به واپس در کم پا بل په لخر وبانه په فوجونو باندې سکول غرور کول ها ای و نوری فرعون و هامان و جنودهما لخکری می پا فوج باندې ډیر په غرور کې خانن تمام دوی په فوجونو باندې په غرور کې دی ګوري ورته کنه ها بل پکې څه شه دی بل بوس نور راشي مخ کې و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا قصه موسى عليه السلام شروع شو خدا قصه است نور قصونه جدا ردی کی بیخی د پیدائش تا وقت نقصه شروع کړه او دا مشتمل له په 15 مقامات باندې اول مقام تر دیار لسم نمبر آیات پوره دی په دې کې اول د موسى عليه السلام د پیدائش نفس د مور تا الهام دی او دې بیا غدغه ته صندوق ته غرزول دی او بیا دریاب ته او بیا د فرعون را اوچته ول دی او بیا الله فرعون ته دشمن ګرځي او د مور ته را واپس کیدل دی دا ټول خبره چې کوم دا په دې کې راځي ښا او اوحینا الله وای مونږه وحی وکړه الی ام موسی مور د موسی علی السلام ته ان ارضعیه چې پای ورکو دی موسی علی السلام ته موسی علی السلام ته پای ورکو یعنی جاری ساته فإذا خفتك لا تتأو يريغي عليه فدي بچي باني فدي موسى عليه السلام باني فألقيه نو اغرزو دلار في اليم پاغل دونگي دريابكي ولا تخافي او يريغما ولا تحزني او غمجنكي غمما يريغما رد پا حلاكت باني ولا تحزني او ما غمجنكي غفا فراق دد باني إنا رادوه إليكي يقنا منغراو فسكون كيو هودي موسى عليه السلام لإليكي تاتا وجاعلوه او غرزون كيو ددي موسى عليه سلام من المرسلين در رسولانونا دی مونگا رسول کو خوا دا اللہ تعالی و ایما وحی اکڑا دا وحی سنگا وحی وا وحی ما تاستویلو پا قرآن کی پڑی رو مانو راضی کلا وحی پا مانا دا وحی سر راضی لکا نبی تا چی سنگا راضی کلا وحی پا مانا دا الہام سر راضی بیا اگا الہام کلا فرشتہ راشی او کلا پا که فرشتہ نراضی پس وکی دا شانتی او خبر او غردی گی کله مطلب داره اغه وحی چې کوم دنه اغه په د اغه تدبیر چې الله تعالی په ځړ کې کوم دروازه هغه ته وحی ویل کېږي دلته کوم وحی مراد ده دلته اغه وحی د الهام مراد ده لکه مریم بیبی ته چې وی وا بعد وی چې نه بعد دا په ځړ کې دغه شانتي القا او شو خو دغه سي القا ځکه نه دا چې دې ده کې دوه خبرې دي یو خو بچي او بو ته غرزول لسی ټیک ته دا ورته القا او شو لیکن بل خبر راضي وجاعلو ان رادوه الیکی مونږه تا ته را واپس کو وجاعلو من المرسلین و در رسولانو نگردو نو در رسولانو دا خبر بغیر دا وحی نه نما دا الهام نه نمعلومیگی چه دیتا فرشته نیرا گلی دیتا فرشته را دا الهامی ورتو کو چه مونگا دا بچه سده دفتا دا مونگا چکم دنو دا مونگا دی با در رسولانو نگردو اللہ تعالی خواه فا اذا خفت علیه فعلقی پا دی که دا تاغیانو بل یو خصلت ذکر شو چه اغا پا آغی زمانه که پا فرعون که موجودو او دا دی زمانه پا فرعون که موجود دی اغا صده خوف خراول خوف پا خلکو که یرا خراول دم را یرا چه خلق پا خپل بچی یریگی او دغت غردی دریافت غردی خوا چه علال را لنکی دم را یرا دغا شانتی ننم چه کم ده خلق یریگی خپل بچی تا وی کورتا مرازا خواه کورتا وی مرازا بچه زکا تا پس فرعونان گرزی کنه خوشوی تا پس امریکا گرزی تا پس درون گرزی تا پس چکم ده پاکستان گرزی تا پس آیسای گرزی نو تا بچه کورتا مرازا میرا بانیو که خواه دک شانتی فرعونو فا اذا خفت علیه فالقیه فی الیم بچه دریاب تولی گردو دم را یر راغلی و خواه خود دغی مور تا اللہ تسلی ورکی ولا تخافی ولا تحزنی این ناراد دوه الیکی سنگا گوره دا اول دا صورت تا روز تا اخیر دا صورت تا بیا مونگا دا اول دا صورت سر لگو دک شانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بیا اللہ تعالی وی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد تخفا کیگا من اخیر دا صورت کی ورتا وی تابم دا دی مکی ترا واپس کم سنگا چی من موسا دا مور غیگی ترا واپس کو دک رنگی با تاخ پل کلی ترا واپس کم خا دک شان با دی واپس کم خفا کیگا ما ان نارادوه الیک وجاعلوه من المرسلین فالتقطه آل فرعون نو پور تک لقطا کدلرا لقطا تی بچی خد کوم میخا لقطا کدلرا پور تک دلرا آل فرعون آل د فرعون د فرعون کور او د دیدا وزیران وزیران راونی وو لی یکون لهم لام د پار د عاقبت تی د عاقبت او انجام به دار او دی چی بدا موسی علی السلام دوی لرا عدو و دشمن و حزنا و غم ده بو تا غم چی خواه ده بو تا سبب ده غم و گرزیگی ده موسی علیه السلام چی دوی ده خوشحالهی ده پر روچت کرده چی ده خو معشوم ده و ده منگه بچه شو الله ویم ده بر تا دشمن کوما و دره گا و نوریه ما ویلی دی کنه زبه در تا خیمه نو چی زی در تا خیم زمان خودل از داسی دی خواه چی تال از پا کور که بچ دشمن لویم لیکون لهم عدو وان ده پر چیشی ده ده دوی ده پر دشمن و حزنن و غم ان فرعون یقینن ده فرعون که و حامان و ده وزیر حامان و جنود هما لخکر دوی کانو خاطئین و دا خطاکارو دا دیر خطاکارو خاپدی که گوره یو فسرت قصص که دا فرعون سر حامان بار بار ذکر کئی دا هر زمانه که چی یو جباری کنن یو ملگره ای خواه یو ملگره ای کنن فرعون امریکا دا نو چرت به حامان برطانیوی نو او چرت فکم از مکه بانه به حامان پاکستانو میخوا چه اغبو سر ملگرتیا کئی نو دا بچان که دا و پتولی دا تسنی تسنی سی عیو اسی غیبه پا دی صورت کی رازی خواه ليكون لهم عدوا دل پارچی چی بدا موسی علیہ السلام دشمن دوی لرا دی تا بدی دشمن چی نو یو کار بدا او چی خفا فرعونانو باندې چی اول اول بدی تا دشمنان راه کار شی چی دشمنان راه کار چی کنه د دوی با دا غی زاین خیال نی چی د ادم دشمن دی د چی د روس په ټیم کې تنظیمون سرا کومک کول لتا دا پتا نو خا د خو دا لقطه ما یو شی اون ته د خپل دشمن خلاف په استعمالوم الله وی فلتقته آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا دا بختا دشمن گردی انشاءاللہ تعالی دک دشمن اللہ تعالی دا دو گردو وحزنا او دا دوی با بیاق غمون شروع شی خواهول که غمون نو خواه فرعون بانی سلور سا وکال وی سردردیم نوراغلی دا ویلی کی کی چی دو بانی دورا اموده چکم دینو سردردیم نوراغلی دوم را پا خوشحالو کیو اللہ وی غم دا تا پیدا کوم غم امریکی تم پیدا شو غم پاکستان تم پیدا شو دیم دیری مزی اوکلی او دا اللہ نا بغاوت چکم دینو اغی کولو دا پاکستان حکومت تم اللہ تعالی غم پیدا کوم ان فرعون وهامان يقينن دا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين بل خصلت ورخا بل صفات دوین اغا سده اغا خطا عامه عام خطاکار بکارا بد عمله اغا سوک دی اغا د زمانه فرعونانی کا اوسم د دی دغه چکم د جرایم او ټیکه چا غا سلام امریکای غا سلام هر حرامی تو چی اغا فده کی موجودی نو که اغا د قوانینو په شکل کړي او که اغا د ظلم په شکل کړي که اغا د مال په شکل کړي که په هر شکل کړي د کی حرامی تو بونه د دنیا حرامی تو بونه د فده کی موجود دی خام ان فرعون و خا یا وجنوده ما كانوا خاطئين دوی خطا او پدیکار کی چې موسی علیہ السلام راوچت کچه ددا معصوم مومنتو دوی پدیکار کی خطا شوی دی خا دشمن راوچت کړي دی وقالت امراه فرعون اوه خدل فرعون قرۃ عین لی چې کله دی مونته کنه فرعون راوړان دی شو فرعون پوښتنه کنه ها معصوم دی پسندک کړي زما د یاره نه خو زما کار دی کنه مانه خلک کیریږي زما د یاره نه چا سندک تا چولې دی دک معصوم دی دا قتلوما پوښی چې قتلوم الله تعالی خو یې زوته طه که تیر شو القیت علیک محبتا مننی ما در باندې د خپل طرف نه مینه واچول په موسی علی السلام باندې دې کړه فرعون خزر اوران شو آسیه بنت مزاحم رضی الله تعالی عنها چه رستو اللہ تعالی ده دیپ وجه بانی ورطا ایمانم نصیب کرو اگر اولان ده شوی نا وقالت امرأت فرعون اوی خدد فرعون قررت عین لی ولک قررت عین لی یخوال دسترگو ده لک لی ولک از ما ده پارا استاد پارا بچی دی نشته بعد بختا زن تا خو اله وای بچی نشه راوڑه بچی دی نشته ده رازا زما استاد بچی بشی ده فده بانه بسترگی خوکو لا تقتلوه می وجنی عصا کری بدا این انفعنا چه گت برا کی ده مونتا او نتخذه ولدا یا با او گرزو مونده در پا ولدا و هم لا یشعرون او دوی نپویدل دوی نپویدل چه دن بسط گت دوی ترسیگی پویشکن عصا ينفعنا یا به دی ولد چی دی پدی خبر په انجام دی کله خبرو ها دا عدم شعور چې کوم دی کنه هغه دی تا دا اندازه دی تنه لګی ها عدم شعور هغه جمعات چې په نیویارک کې وو د الفاروق په نوم باندې او په هغه کې شیخ عمر عبدالرحمن فک الله اسره امام او دا هغه جمعات نو یو وړو کې غونډه نتورک چلی دو تاکہ دا امریکی قوی چی دا بسیر دغت روس تاو مشریقی کفر تا بدا دا غی او زبی چکم دنو زبا فستر کے پٹ ساتم او دا بلوئی گی او دا با زما بچی اللہ وی دا ستا بچی نن دا موسیٰ دا ستا پکور کی لوئی گی اگا جماعت را اوچت شو بیا او اگا بیا پا ورٹ لیر سنٹر بانے حملے اکڑے خا اول حملہ دا اگی جماعت نا چکم از ٹرک کاروائی و اگا اول دا اگی جماعت نا تیار شوا اگی جماعت کیو تا شیخ عمر عبدالرحمن دعا اکڑا او دا اگا زائن چکم دن رنبی کاروائی شورو شوا اللہ تعالی دا شانتی وهم لا یشعرون دوی نپوئی گی خا دا شان کارونا با اللہ رضی دلا سنونا کئی دا دی فرعونان دلا سنونا فدی طرز باندې خجی دغه شانته لا تقتلوه عطا ينفعنا ول دا فرعون یریدو ها ری بنی اسرائیل نو ول یریدو یرا د زکه یریدو بعد وی د خوب لیدلو خوب لیدلو بعد وی دا خوب نو لیدلې دا داسې قصه شی و چې ابراهیم علی السلام چې کله نمرود ورته وګورځو نو بیا دا غی نه پس ابراهیم علی السلام الله تعالی سالم او سات بیا وته نمرود وی چې زیارتو خپل کار کاو بس ته مونږه نور نه چیرو ابراهيم عليه السلام ويني مهاجرون الى ربي فلارته بيد لاړو هجرت یو کنه اول د مصر په طرف لاړو د مصر په طرف چ لاړو نو د مصر په طرف باندې هغه خنزیر فرعون په هغه زمانہ کې یو وو د دنی کو ها یعنی مطلب دا کټیانو کې یو وو هغه مسلطو او هغه چې کوم دنو هغه ابراهيم عليه السلام تبارک خبر شو هغه د مجوسو په دین باندې او دا هغه دا عقیده وا چې هغه به ټولو خاصو سره چې کوم دنه بد فعلی د خلکو کولا چا ورته وې دلته او سړی راغلی دی او هغه سره خزه ده او اجمل النساء الدنيا د دنیا د ټولو خزه نه خسته خزه ده او دا رښتیا د ټولو خزه نه خسته خزه وا ځکه د یوسف علی السلام دی ته له سره رضی الله تعالی عنها ته دا دی ته له کنه نو دا هغه بچا چې کوم دنه هغه دی گرفتار کړل چې گرفتار کړل سره رضی الله تعالی عنها اغی فبارک یی دغه نه تاسو کړو د ابراهیم علی السلام ودا سوختنه د دوی عقیده داوا د مجوسیانو چې د خپل خور سره نکاح کوم دنو دا بهتره نکاح نه اعوذ بالله او چې د خور سره چا نکاح کړم د هغه خلته به سنوي او چې د چا به د خور سره نکاح نه وا نو بیا به د هغه خله بیزه تکول نو د ابراهیم علی السلام ته ودا سوختنه هغه وی هذه اختی دا د ما خور اوخته فدغه زای کی فبل معنی سره ابراهیم علی السلام واسطه اخت مثل تویل کیږي رب شي کله ما دخلت امه لعنت اختها هر کله چې دوی مدل داخل شي جهنم ته نه پاغه خور باندې بلعنت وای خور سوکتا مطلب مثلها اختها اخت مثل تویل کیږي د دې په مثل باندې غبل اړه چې نه پای بلعنت نه وای په تاسو لري لعنت تاسو موږ گمراه کړو نو هغه خور نه نه هغه مثل ده کنه دغه شانتی حدیث مبارک کې راځي چې خدای دې کوم دنه د خپل خور طلاق د خاون نه غواړي نو د خور طلاق خور چې ته په خاون باندې وعده ده لو خو انده غنډه مکیږي مراد ته هغه بند خو هغه راځي مثال ده کنه خو شوي نو دغه شانتی هذه اختی دا د ما مثال ده مطلب په دنیا کې یو دم واحد ما یو داد بل څوک نشته رې بل څوک مؤمنان نشته رې په دنیا کې دا مطلب دی خو هغه خندیر چون کې هغه ډیر زیاته خېستا وا نو هغه دوی پیری هغه کوشش وکړه الله تعالی هغه بند کړ الله تعالی به بیخي جماعت کړ ایس پیم نشو کولی ورنی دکی ده بنشو بیاوی ده تاس مال دیو را افتره ده سشه ده خوشو کنه ده بوزهی او بیای اغی تا سوکلا اغی پری خودا اغا چرالا ابراهیم علیه السلام تا اغی قیصه اکلا ابراهیم علیه السلام دغه ځای کې فور کې وخت یې کړ د پاغې نه غوسه شوی خو په دې خبره باندې غیرتی او غیرت کرا غي بد دعا یې وکړه الله ته دې هلاک کی الله تعالی ورته وحی وکړه وی سید استا په اولاد کې به یو ماشوم پیدا کیږي او هغه بر د دوی د حکومت چې کوم د قبط د حکومت با هغه تبا کوي ها د قبطیان حکومت با هغه تبا کوي دا خبره په دې بنی اسرائیل کې سارا رضی الله تعالی عنها بیا اسحاق علی السلام خپل بچی ته وکړه بیا اسحاق علی السلام دا یعقوب علی السلام ته دا د اخره روانه و خبر بیا چې کله بنی اسرائیل د شام نارال مصر ته یوسف علی السلام په دور کې یوسف علی السلام مور خپل راوختل کنا نو چې هغه رال نو دا قصه عامه شو دا قصه چه عامش بدلتا بکیدا نو چه فرعون راغ فرعون وی زما ده حکومت نه دین انقلاب نه خطر زما حکومت تا نو دبا چه کم دنه ده بر دوی نه یریدو نو دبا دغا کار کولو نو صحیح روایت چه کم تاریخ دغا کرده نو اغا دغا ده خدا دی وجه نه ده یریدو خوا و هم لا یشعرون او دوی نه پویدل پده بانده دغا شانتی حسنیم ده اسلام نه یریگی و اصبح فؤادهم من موسی اس موری بچے اوغر زول دریاب تناشنا خبر ده بچے پسندت که بندول ده ده سی پخلی بانی منوائی وی غور زولو ده چه کل بچے وی ده سری و بیای سین تسپاری کنا نو بیغ و فاقتن که تا پتہ لگی گی و اصبح فؤاد امی موسی اوغر زیدو و زلو ده مور ده موسی علیہ السلام فارغا خالی ده صبرنا ده هر شین خالی شو خا یو ذکر ده موسی پک پاتے شو پوچھو کنا زکه بچه دریاب تلاړو نو بس دک ځانته کې نه آستا او بالکل په زړه کې بل خبر ناراضي بغیر د موسی علی السلام ان کادت یقینا و قریب ودا مور د موسی علی السلام لتبدی به چې خکارا کی پراز د موسی علی السلام باندې چې خلکو ته وای ما خپل بچه دریاب ته وردو دومره نږدې شو بالکل خلیل خبر راغلی لخوا د غم د وجنا خو لولا عربتنا علی قلبها کمونګه نو راوسته کلکواله په زړه د مور د موسی علی السلام باندې لتكون من المؤمنین دا کلکواله مول راوستو د لپاره چې شي د مور د موسی علی السلام من المؤمنین د کلک یقین والا او نه په وعده د الله تعالی باندې وعده سره کړي و ان نارادو الیک مونږه در تر واپس کو خپکیګه مخه نو دک وعده باندې د الله تعالی دې یقین پخای نو دا پرړی ولا مضبوطواله راوسته چاته غاګونه کړو ها غاګونه کړو وقالت لاخته قصيه وی خور د موسی علی السلام تا لورته وی قصيه ورپسی دی صندوق پسی دخا او گورا ورتا فبصرت بهی عن جنوب نل قتل بدی خور د موسی علیہ السلام بهی دغه صندوق تا او یا دغه موسی علیہ السلام تا عن جنوب دلری زاینا به ورتا قتل خنی زی بنا ورتلا سری زین زیو سره ودی بیا خلق پیجنی کنا و هم لا یشعرون او دی بفنه پوی دل چی دای خور دا دوی ته دا پتا نو چی دای خور دای نگرانی کی خا دا وت نزی لری نو تا ګوری او دغه صندوق پسی لری لری غلی غلی او پسی فقلار قلار او پس روانه دا دوی را اوچت کلو چرا اوچت کلو نو الله تعالی اوس را او پس کی در او پس کول ده پاره خپل تکوین ده کنه اوس به څنګه را او پس کی مور ته به څنګه راځي نو الله وی وحرمنا بن نکړل علیه پد باندې المرادع پای ورکون کی مین دی نور څوک به پای نه ورکی دتا پوه شو کنه من قبل مخکدینا مدا بن کړو تقدیر کې مدا خبر علی کلی وا چې دمال نبی سینې ته بده کافر 14 ور دی ها د دین نبی سینې ته کافر 14 پرېدم فقالت نو پس وی ها دی خور د موسی علی السلام ورته وی دوی ته کې لګیا دی ا یو خبر ا دی هغه غار تا غن اخلی دا خو بمړ شي دا خو غار ما شو سحر نه او دی په پته نشته سحر چاره غرزولې او بوتا نو دا خو ورو کې واشم نه دوره وخت په یونس کې دی بمړ شي دوی سره غم دی نو دی ما دی دغه جنې په وازو په فقالت نو وی دی هل ادلکم آیا او خم تاسو علی اهل بیت یو کور والا یکفلونه لکم چه کفالت بکیده دو ها پرورش بکیده دو لکم تاسو ده پاره تاسو لبی ساتی خواه و هم لهو ناسحون او دوی با دی موسی علیه السلام خیر خواهانی دی موسی علیه السلام خیر خواهی با دی که دیده که بعضی مفسرینو لکلی دی والله عالم وی چه دا و هم لهو دیوی کنا چه دوی با دی خیر خواهی وی دی حامان را نویل کنا چه دا ور را اونی سی دا دا وګوره دای پیجنی و هم له ناسحون دا وای چې د خیر خوا به کنن دای پیجنی دا ماشوم چې دا سوفتي نو یاری وی چې ما خو دا نوی چې و هم له ناسحون ما خو دا فرعون یاد او چې د فرعون خیر خوا به وای فرعون مت غوسه شو چې په زمیرونو نه پوهی کنه ته استا دې نه دی کې خدای دې کار کا پوه شو کنه خلې کینا نو دا شان چې الله تعالی دا بچ کو دا شان ته بچ کو فرددناه دوی و ته وی الا منډکوا پوچھو کنا چې چا دې چا دغه کوي کفالت سو پولیس یا پرورش پولیس یا غډیر خدای نو الله وی فرد دنا همارا واپس کړي موسی علی السلام دا الی امه مور ددتا مور تر واپس شو ها سهار پرې خو د گرمی تر اغلې ماشوم بیا کور کړي ها اوس په کوم انداز را واپس شد الله شان ته ګور ها و نوریه فرعون و حامان ویل دی الله پاک دم کی ور کړ د فرعون تا خیم به درتا اوس دا تکار را واپس چې مخکې خود دې مور زیو ساتي دا شانتی ساتو اوس په تنخام مقرره شو فرعون وتوی فای ورکوا د میاشتې دم روپیا اخلا ها الله وتوی اخلا تن فرددناه الی امه نو واپس میکو دی موسی علی السلام لمور پلتا کای تقر عینها دید پارچ یخی شستر گد دی پا خپل بچی باندې ولا تحزن او دا غم جن نشي په فراق د بچی باندې ول تعلم او دې لپاره چې پوه شي ان وعد الله حق چې وعده د الله رښتیا ده ما سره چې الله کوم وعده کړی و چې را واپس کوم درته هغه وعده رښتیا ده ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي اکثر خلک نه پوهیږي چې الله تعالی وعده رښتیا دي ځکه خدا ته د الله نه مایوس کیږي کوم خلک چې د الله د وعدو په وعدو باندې پوهیږي کنه یقین په لری هغه نه مایوس کیږي مطلب دا رته تاکم وای ښا چې ما مایوس کیږي ورسیدې کنه حالات پر ازي کمزور کیږي وته لیکن ان رادو الی زبا تاس پل کلی تا واپس کو مخا خوکر تا واپس نشوی تا شهید شو نستا بچه با واپس شی خدا کو فردا طاقت برتماتم دا فرعون برتماتم ولیکن ناکثرهم لا یعلمون که مراد بلکی یعلمون که شخا ولما بلغا اس دیدان بل مقام شروع شو موسی علیه السلام اس نور قصه قرآن دا شو موسی علیه السلام پرورش که دو که دو لو شو پیونه چکر شلال فرعون خپل کور که خپل محل که وصولو وصولوی سره را لوش خو موسی علیه السلام زر لگی نخلی خلق سره پوشو کن اغا پی جنی اغا تا اللہ تعالی دا اغا کرده ده القای ور تا کرده ده دا دین باطل دین ده نو اوس موسی علیه السلام را لوش خواه دا دیده نو موسی علیه السلام را لوش بیا موسی علیه السلام چکم ده نو اغا گردی دا گردی پا خار که غلانجه کی که و بیا پایی که قتل کی او بیا دا غینا پس چکم ده نو چی پولیسی و جلو نو بیا بسه کیو بیا دوی چکم ده نو پسی ادر جاری کو بی سره مطلوب شو خواه وانتر شو چه وانتر شو نو موسی علیه السلام چکم ده نو ویل چه اوس خو با تخت دل غواری وزیرستان تا نو موسی علیه السلام چکم ده مدین طرف تلاړو خواه یه مدین کیو چکم ده نو مدین طرف زماد نیکو دغه ده مسکن ده ابراهیم علیه السلام دغه کنه دوی کنه مدین پوشوی نو د نیکه مسکن می ده الته دان رسول غواری نو الته لاړو خواه په دې طرف باندې وس الله تعالی قصه بیانې تر یو اجتماع ته پورې ګورئ ولم ما بلغا شده هر کله چې اورسید موسی علیه السلام اشده قوت پلت ځواني ته اورسیدو لشل دیر شو کالو تقریبا د دیر شو کالو معلومیږي ځکه د سلوی شو کالو په عمر کې نبوت ملاویږي او دې دی دلته نو تختیدو د شلو کالو د دیر شو کالو په عمر کې نو لس کال په مادیان کې تیر کړل ها راځي کنه غړې ته سرولې نو لس کال په مادیان کې تیر کړل نو لس کال پات چې راتلو نو سلوی شو کالو الله نبوت ورکړو ها ولم ما بلغا شده هر کله چې ورسېد قوت خپل ته ځواني خپل ته واستوا او برابر شو خو چې قوتونه را برابر شو آتیناه نو الله وی ورک مونږ دی موسی علیه السلام ته حکمن و علما دیده که نبوت معنی اونه که خواه نبوت خورست ملاویگی حکمن پویا ده دنیاوی کارونو و علما او علم ده اخروی امورو خواه ده اخیرت امورو متا اللہ تعالی القا کرل خواه بل تلو بکن امور کرا خو بطلو کنا نو مور خو علت بن اسرائیل و اغی خو مسلمانانو کنا اگر چه ده مشرکان کریو فرعونو خو لیکن اغی خو داو چه ایمان پکیو اغی پویدل پا توحید بانه غصن آتی علتا مزده کریو و کذالک نجزی المحسنین اللہ و ایدار انگی ده بدلی ورکو محسن نیکی کون کتا ده موسیٰ علیہ السلام مور نیکوا اللہ و ایدار تی نیک بدلی ورکو ورکو ورکو ورکو و دخل المدینه اوس د کاروای قصه کوي حجی موسی علیه السلام کاروای وکړه دا اوله کاروای د موسی علیه السلام اوله کاروای کوي ښا و دخل المدینه او داخل شو خار تا علی حین غفله علی حین دین معلومیږي چې موسی علیه السلام د دې سره نه لګی ده ښا د فرعونانو سره ځان تا ګرځیدو ګوره باډیګارد دا دغه بچا د صدر زوی دی دا یو متبنا یې کو دی کنه نو دا خو د صدر زوی دی او دا د صدر د خرجیر چې هغه په دنیا کې بل قوت منی نه سره لیکن دې ځان سره باډی ګاټ ماډی ګاټ نه راوړي اواز یې ګرځي ښا دین معلومی کې دې سره ډېر دوی د دین سره لګاو په ټاسل کې وو ودخل المدینه او داخل شو دې خار تا علی حین غفله من اهلها په وخت د غفلت د اوسیدون کړه دې کې د غرمې ټیم د خلکو د دې نو دې خار تا را داخل شو ښا را روان دې پوه شو موسی علیه السلام دد موسی علیہ السلام احتیاط و خلق موسی علیہ السلام نے احتیاط ہم زکئی فدا سے ٹیمونو کے گردی چ خلق غافل ای پارٹ کونا چ کم دے اگے ودی خا ہوش کنا یا دا گرمی ڈوڑئی لتے نی یا دا گرمی ٹیم دے نورت نشی ادرے دے یا باران دے فدا سے ٹیم تو پارٹ کیرے گا خا موسی علیہ السلام پوی دے کنا زکہ فدا سے ٹیم تو پارٹ پانی تیر سو علی حین غفلت من اہلھا خلق غافل دی فوجد فیھا نوی منتل پدی خار کے رجلین دو سڑی یقتتلان چلیو سره وجل کول جنگ کو یو بل سره دو سړی په جنگ دی ها دو سړی په جنگ دی یو قبطی دی او یو اسرائیلی دی بنی اسرائیلونه دی دا دو کسان چې په جنگ دی نو دې دوو کسانو کې دا قتی قوتون کې د صدر د دغه نه د کنه د خاندان نه دی دې ظلم کوي د غټ لرګي دغه غټ دو لرګو ګډه تړلې انسان د وس نه بار دی او دا دې دغه ته وای کنه چې کی د شابه دا بوخله بنی اسرائیلی ته او دا بر فرعون لنګر تر رسید پوښو کنه هغه ته دا نه شموړې په دې باندې پلانځي چلانځي دې د موسی علی السلام ته راغې یقته تلام هذا من شيعته دا یو د قبیله نه دی دا یو د قبیله نه دی و هذا من عدوه او دا بل د دشمن د قبیله نه دی ها قران څنګه ناشنا تعبیر کوي و هذا من عدوه دې خنزیرانو په تورات کې تحریف کړل دي نو دې خدا سي صفایلي کې و یو سشه یو بني اسرائیلو اسرائیل تحریف کړي په تورات کې نه او یو سوک و یو مصریو ها یو وای مصریو په څه کې نه غي مصری راغلي د قومیت غبوین چې کوم د نغرا او چتای کنه نه نه دلته کې مصریان ټول نو خود دغه و هاذا من عدوه د قبطیانو نو د فرعونانو نو په څه کې نه د فرعون بیا دغه نو د باډیګاټانو د دې خلکونو نه د خود موسی علی السلام په حقیقت کې دشمنان دي کنه و هاذا من عدوه فاستغاثه الذين پس مدد غوخته هغه سړی من شیعتی چې د قبیله د موسی علی السلام نو علی الذی پاغه په مقابله دا غسړی کې من عدوی چې د دشمن د قبیله نو د ته وی زما مدد کوم موسی علی السلام ته وی راشه وګړه د په ما باندې دور لوي ظلم کوي دا ګی ډیر باندې وړي دا نه شموړې او دې ماته وی چې وړې به ښا نو بل بسې بل بل فرعونانو عادت دای خدا به یې فرسره یاد ساتي چې په خلکو باندې ظلم کول او ما فوق طاقت موجونه پیښول ښا دا د فرعونانو کاری او د دوی د وجنه په ملکونو کې سی فساد به کثرت القتل و کثرت الحرج والمرج قتل او قتال چې کوم دن دا په ملکونو کې شروع وي دن نه پامې کې کوم په منټونو کې ګوره قتل نه کیږي خدای مو چې کنه امن دی امن نشته دی دغه شان دي خلک یو بل سره لاندې وتی دي ها دغه شان ته دلته دوی دا تقسیم کړل دي تقسیم په وجه باندې پښتون به د پنجابی سره په دښمنۍ کې پنجابی به د سندي سره په دښمنۍ کې سندي به د بلوچی سره په دښمنۍ کې او پنجابی خو ټول دښمن دی پوځو کنه هغه سره ټول زکه هاذا من عدوه دي کنه پوځو هغه ټول دشمن ګرځیدل دي زکه چې هغه په درې واړو باندې ظلم کوي کنه په درې واړو هغه ظالم ظلم کوي هغه وای پنجاب بنېګا پاکستان نو زکه چې کوم دې اوس هغه د پنجاب خلک خدي خو لیکن دغه ست تدقیق کوم دې کنه هغه یې ټول ملک یې غمال کړی دي او خلک چې کوم دې هغه ټول مظلومان کړی دي ها فاستغاخا نو اوس چې موسی علی السلام وکړل چې دا کو ظلم شروع دي نو موسی علی السلام یې ودرېګا دي علم بانی گزارو کو فوق زهو موسی نو پسوک بانی والو موسی علیہ السلام فقضا علیہ نو بس پیسہ لے اکلا پا دبان دی پوشکنا پیسہ لے اکلا پا دبانی یعنی پورے کا پا دبانی عمر خپل خا قضا علیہ قضا یقضی پورا کوڑا توائی پورے کا پا دبانی عجل انہیں تخپل بس دیدہ غدہ کی مردار چی مردار کو موسی علیہ السلام قال وی حاضر من عمل الشیطان دا خود شیطان دا کارنو سریا پوچھو کنا شیطان تے نسبت کو بد داد شیطان نسبت تے او مودودی دے بد دا لگی دلی دی شیطان گورا کنا وی دای بہت بڑا گناہ زکا کیا چی وی دا حاضر من عمل شیطان پا پلوی موسی علیہ السلام وی و بد بخت هذا من عمل الشيطان شیطان تا نسبت کول پا دیوان صداقو نکی کی بل دا گناہ کبیرہ شوا ال تکی نسیان شوید دو یوشا علیہ السلام نا او هغه د خپل نسیان د خپل هیر نسبت شیطان ته نه کوي و ما انسانیه الا شیطان موسی علیه السلام ته وای و ایمان هیر نه کړه د مې قصه مگر شیطان را نه یې راکړه هغه شیطان ته راغی نو له ظاهر چې کوم دنه داسې دا ګناه کبیره ده یا ایوب علیه السلام باندې چې کوم دنه مراد راغله دی هغه وی رب انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب هغه نسبت ورته نه کوي د ناقص کار هغه نسبت خلق کوي کنه نو دام داسې و چې چون کې خلاف اولا وشدو علیہ السلام نے اللہ اور تامر نہ کڑے او کا وایو کڑا کنا پوچھوی پیغمبر خدا اللہ تعالی دا دغه کنا مامور دی واز پوچھو دغه پاز خو بل امیر نہیں کنا نو هغه خو بالکل د امیر دغه بد خپل الله الله حکم برای راست دغه کی کنا عملی کی نو خلاف اولا کار دے شیطان ته نسبت کنا چلو شو فدی باندې تا دمر کیسا دا کړی دا یا دالی یا قال هذا من عمل الشیطان هذا دا جګړه چوا من عمل الشیطان دا عمل د شیطان نوا صحیح شو کنا یا هادا دا قبطی چه کنه من عمل شیطان خلد ای خونی مردار کو دالوی شیطان بیو خواه دانی مردار کو لبی میکو شیطانی کارونی کول ظلمی کولو انهو عدو مضل مبین یقینا دا شیطان چه عدو دا دشمن مضل گمراکون که مبین خکارا دا شیطان خکارا دغد گمراکون که دشمن دی یا دا قبطی لگا شان کیو قال يا يوي ربي اي رب زعما اني ظلمت نفسي يقينا ما ظلمك فخبل دان باندي فاغفر لي نبخنو كما تغفر له والله وتبخنو كلا ربي اني ظلمت نفسي بلدينا قصه جوڑا کڑے دا وہی گو ربی وچ ما فخبل دان ظلم کو یلے کدا ظلم ظلم على النفس من سورت بقرہ کے ویلیو چه پا زان بانه ظلم که دل چه کم دی دا صرف پا گناه کبیره که ندی دا پا صغیره کم کی گی پا خلاف اولا کم کی گی حتی چه پا اتحادی خطا کم کی گی او آدم علیه السلام نا اتحادی خطا شوی وکا نو شوی حال تک تغیرنو فتکونا من الظالمین اتحادی خطا کم دا کار کی گی نو دی نبونه کبیره نثابتی گی خواه رب انی ظلمت نفسی رب ای رب یا دا تضرور پا دعا کی ابو بکر صدیق در رسول الله صلی الله علیه و سلم نے پختنا او یا رسول الله ماته دعا او خایا علی رسول الله صلی الله علیه و سلم ماته وی ته دعا کا وا اللهم ربی انی اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یا الله ما خپل ځان باندې ظلم وکړی اول ابو بکر په ځان باندې ظلم کړو ها خدا په دعا کې عاجزی ده بس موسی علیه السلام هم خپل دعا کې عاجزی کوي نو څه خبره ده ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی نو الله الله ما ته بخنو کینو فاغفر له بخنه ورته وکړه دیو یو ګور کنه الله ورته بخنه وکړه نو ګناه کړو کنه ویل که بخنه ورته وکړه دا څنګه ګناه کبیره شو چې نه پکې قصاص تا نه پکې دیت تا دا ګناه کبیره نه ده کنه هر بی کافری وجل دی پوه شو کنه خو کار یې کړی دی صرف دومره خبره ده چې خلاف اولاد الله د حکم نه مخکې کاروایی وکړه بس دومره خبره ده انه هو الغفور الرحیم یقینا نه الله تعالی بخون کې مهربانه دی الله جورت بخنه وکړه اوس موسی علیه السلام وی قال وی ربی ای رب زما بما انعمت علی فسبب د دی باندې تا په ما باندې انعام وکاو نو فلن اكون ظهیرا للمجرمین هرگز بز اون ګرځېګم معاون د مجرمانو سره بتاون نکوما وګوره ها کاروایی خا کاروایی کړی دا الله او د شاباسی ورته وی کاروایی دې کړی دا او بس مار ته بخنه کړی دا خدي کړی دی دوی چې یا الله دا په مجرمانو په مقابله کې دومره خیر دی ها چې مطلب معنی یو خطا او چتا تر ته بخنه او مکړه نو زه بدای دغی زما په من تاسو سره دا وعده چې دا مجرم سړی تعاون نکوم مجرم سړی تعاون هم سم نه لیکړي دا مجرم سړی تعاون بنه کوم دا مجرم سړی په خلاف به ما همیشه ځکه دا مجرمانو په مخالفت کې ډوره فائدہ لکه الله په داسې بخنه کوي فلن اكون ظهیرا للمجرمین یا دا فلن اكون ظهیرا للمجرمین دعا دا یا الله ما مگر دې معاون د مجرمانو دا کاروایی وشوه چې کاروایی وشوه اول کاروایی ده سره یری کنه یره خامخا چې کاروایو کی او د فرعونانو خلاف یو کی نو بیا سړی باندې یره وی نو فاصبح فی المدینه ګرځید موسی علیہ السلام سباتا فی المدینه په خار کې خائفا پدا سے حال کې چې یریدون کې یو یترقب او انتظار کو چې ما خدای رامی فوجی وجه لیدې ها پولیس مړ دې اوس بما پس خامخا کې دې چې اف ای آر برابانه کټ شوی او راته وای چې راشه حاضر شه انتظار کو فاذا الذي استنصره نو ناصافا را روان دې اوس بیا لاندلا بیا یې غ جنگ جوړ دې فاذا الذي ناصافا غسړې استنصره چې مدد غوخته ولدنه په بل امس پرون یستصرخه بیا چې والده تا سرخ چې تا ویل کیږي چې دې تا والي او موسی راشه کنه وګوره دا سړی ما ده کوي او دې ما باندې بیا ظلم کوي قال غورته وی له وی موسی علیہ السلام له دتا دې سوخته باندې وی دا بنی اسرائیلی ته وی باندې وی قبطی ته وی ها وی موسی علیہ السلام له دتا ها انک لغوی مبین یقینا ته کو سرکش اخکارا ته خو لوی سرکش نو یای دې دغه ته وی دې قبطی ته ته خو لوی ظالم دا ولې دا تمرا ظلم کوي یای دې اسرائیلی ته وی ته لکه کو پدې ملک کې اوسېګن بس اس کا وکار نن اس مجبور ہے سکے نہ تام روزانہ لانجے جوڑا کڑی بل سکار دی نہیں پتہ غلانجے کے اس لانجے مارے نہ اگتے یاوی فلما ان ارادا ہر کر کے موسی علیہ السلام ارادہ اکڑا ان یبتش چراونی سی بالذی اغسڑے هو عدو لهما چرا دشمن دے دوڑ دے اس پدی کیم دغرے پدی زمائے روکی یا خدا دے چرا دے دوڑ دشمن دے مطلب دغه ظاهر دغه مکه نه داسې معلومی چې عقیدتی یادی زکه چې دم دشمن دی او بنی اسرائیلون دشمن دی نو دې بل سړیم دشمن دی نو دا دوه دشمن شو کنه پوه شئ او یا دادا چې دا عقیدت دار بنی اسرائیلی اوسرانی وله دار دې دوه دشمن شو زکه چې دا موسی علیه السلام هم ته پرنی پلان جکړه قتل یې پکړه دې او نن دې بل سړی سره پلان جره نو دې بیا رانی وله خو لیکن دا معلومی کی چې قبطی رانی وله ها صحیح شو قبطی هو عدو اللهما چې هغه دشمن دې دواړو نو قال اوی دی قبطی یا دې بنی اسرائیل دې کې بیا لا غړي زمير کې قال اوی بنی اسرائیل یا موسی اے موسی اتورید اوس دې رانی سي قبطی او دا بنی اسرائیل خدای والے وی یریدو بوز دلو وی یریدو چې او یریدو نو دوت وی تورید وان تقترنی کما قتلت نفسا بالامس ما هم وجنی لکا پرون چلی ساڑی وجلی ہو پیسے راز راک کارکو پوچ جگا نا پیرہ کی راز راک کارکو دا خبر یادی بنی اسرائیلی اکرا یاد دا دی قبطی اکرا خوچی قبطی اکرا نو بیا دا قبطی سنگا واقع دا خبر اکرا دا دی قبطی معلوم اکرا چی دا سنگا رانی بولو کنا وی دا تردی کو مکی پوچ جگا نا ما اوپی جند تاون تکی پرونی سر انتاو جلی دیکھا آغا دا غزان استخبارات والا ورامی جا گڑا جوڑا کری و دا کسی معلومو چی دا سوک دی پوچ جگا نا قال یا موسی اویدو اے موسی اتوریدو ایتا ایرادہ لری انتخت لنی چی ما مڑکی کما قتلت نفسا لکا پرون چی دی مڑکڑو یو سڑے بالامسی پرون دیو سڑے مڑکڑو مام ننمڑی ان تريدو تا ارادة نلري إلا أن تكون جبارا مگر چشي تا سرکشا في الارض پزمكا كي پزمكا كي زان نا چكم دينا سرکشا جوڑي دا چا قانون نماني خا تا زان نا داشي جوڑي وما تريدو تا ارادة نلري أن تكون من المصلحين چشي دا سولة ساتنا وي تا خو سولة سات نجوڑي گي او وي تا دا غصولي نكي جوڑا نراوالي تا خو دا غكي تا خو قانون تا نخ كتا كي گورا دا دي خلق و استلاو في جاني خا چاہتا وہی چھے دے مظلوم مدد کے غطا جبار ہوئی دا سری وہی دا شدت پسندی او دا شر پسندی او دا دی او دا دی دا میڈیا بدا پسے چلے او چھے کم خلق سی غطا دی پساد جڑا دی او ملک تباہ و برباد کو نو آگئی تا سوئی مسلحین ہوئی خواہ دے او زانتا مسلح ہوئی پوچھے کنا وما تولیدو ان تکون من المسلحین موسیٰ علیہ السلام خفشو سارے خفری خودو او وی چیر دا خو شیخ کارا شو خواہ پوش وی راست کارا شو چی راست کارا شو موسیٰ علیہ السلام اس پہ انتظار ناستے خواہ و جا ارجلن موسیٰ علیہ السلام پہ انتظار دے چیسی قیسا خو بورانی گی اس قیسا بکی گی دیکھ خیر خواہ پا ہر دائی کہ اللہ تعالیٰ ساتھی خواہ موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ دغشان یو استقبارات والا پیدا کا خواہ یو کرنلی ورته مسخر کو اگر امن دیکھے ها اگر چه خبر شو کنا اگر راغی موسی علیہ السلام تا وجا رجلن راغی یو سڑے من اقصى المدینه تی دا اغلری طرف تم خارنا دیدہ معلومی کی داخل خلق چیلے دا خار پر منس کے نشی اسے دیکھا دا بد خلقی اکثر دا داخل خلق غریبانانی و طرف تکڑی خا دے دلری طرف دا خار نراغی یسعا چی منڈی والی قال بیوی یا موسی اے موسی ان الملأ یقینا مشران د قوم د فرعون یاتمرون بکا جرگی ک استا پبارکی د سره پارا لیقتلوک چتا وجنی فخرج نوزا خفیس پک کا انی لک من الناصحین یقینا د استاد خیر خواون حالک امریکا خبر شویدا افریق دیدی نا پوجو کنه ایسای خبر شویدا افریق دیدی نا وجنی دی خفیس پک ودان و با تخا زره تر خیر خوایی کو اون کنه ما پوچ کنا ما دی خیر خوایی را ولیدا او ځان دغه کا وخا هغه ټول مشوره شروع کړی چې په دروان را روانه ده موسی علی السلام د پته ولګی دا کیسه خراب را کیسه خراب شوی ده خام دلته کی دای بل جرم دل دی خنزیر یا تمیرون بکل یقتلو ګوره ته محکمه نشته دی خام داریک بس وی مړی کی لکه دا د دوی می درجه خلق دی پوچ کنا د دوی ته حیثیت نشته دا لری کوي نو بل داریک په حکم کړی دا د فرعونانو یو دغه دی یو امریکایان ګوره د خپل وطنوالو ډیر خیال ساتي لیکن نور وطنونو والا امریکایان دا لغه کړو باقی دا هغه اوس چې هغه سړی ته دغه شو هغه امریکانه سو غدن چکمو رحمه الله مسلمانو هغه القائدی والا هغه چې شهید شونو باقی دا او باما د قوم نه معافی وغوښته ښه پس بانی تی مافیو غتا اگر چه دا مسلمانو خوی دا امریکا نیو دا امریکانی بارا که منگا دا شرط لگوله لی چه دی با محکمی تا پیش کی گی روز تو دا غینا با قتل کی گی او دی منگا مخ که دا محکمی نا قتل کلو لازم منگا یا دا غو شوی دا خطا شوی دا یا صحوه شوی دا منگ مافیو گوارو دکا شان چه دا خندیران دی خوارا دوی تا دا غا دیم چه کم دا نخپل خسر خوار سکول لیکن دا نور پا بارا کسوی بس یو دارک یو وجه وی وجنه که او دا فرعون دیر رامیو خواه دای خو گوره زویه ده خواه قانونی ساختم ده زویه ده گوره خدا موسی علیه السلام کرده متبناو کنه لیکن دا خبره دا چه دای پسی اردر دکه جاری کلو چه اغا پویدو چه دا خو بنی اسرائیلی ده خو لیکن دا خبره دا چه ده دا کارو کرو دین انقلاب را پورتا کیگی دانن یو مره شو سباد و کیگی بلا ورز لس کیگی انقلاب پورتا کیگی ده انقلاب مخنی والغواری نو فوراً ادر جاری کوی دا یو مره کی خواه اول اول که سخت پودی سخت اکشن واخ لی سخت اکشن فوری واخ لی خواه اللہ ویده تا واخ لوری گذبا ده فخرج منها خائفاً یترقبو اوز دا دی زائنا دا بل باب شروع کیگی خواه بل باب شروع کیگی او پدی که موسی علیہ السلام چکم دن آغا حجرت کی خواه اس روان چو روان چو موسی علیہ السلام چکم دن اس حجرت شروع کو مدین طرف تی مخ کرو مدین تلارو آل تا که چکم دن آغا خلکو تا او بس کئی او بیا با چکم دن موسی علیہ السلام تا اغوی بیا آغا دغا چکم دن جنی بور کئی شعیب علیہ السلام دغا شان چکم دن آغا بسکی گی دا بچه لیگی تر اتویشتا مایا تا پوری با دغا یو دغا روانی خواه فخرج منها خائفا نووة موسى عليه السلام دو دوين فداس حال كي يريدون كيو يترقبو او انتظاركو شاشاتي قتل خا وس بچا پراورسي وس پراورسي پوش کنا خو لیکن دا تیم کی چکل پتا لاری بندی شی کنا نو دعا کا وخا دعا کا وا قال وی وی ربی اے رب زما نجنی من القوم الظالمین نجات را کے ما تد قوم ظالمانو نا ظلم دا دی بل خصلت چھ کنا طاغیانو طاغیانو تے فرعونانو بل صفت سے ظلم دیکھا مطلق ظلم بس دا کول دیکھا موسی علیہ السلام پی جندل کنا دا کہ دا دعا وکڑا دا دعا وکڑا اللہ قبول کڑا وی دا نجات در قوم رست بو تا بیا دا وی رجل صالح وی نجوتا من القوم الظالمین لا اخلاص سوئی تنا خبر وان مکاو ولما توجها هر کل چی مخی کو تلقا مدین طرف تا مدین تا مدین تسوک وی قصدن روان چو سوک وی مدین تنو روان چو غریبی و طرف تا مخلو چو زان دا مصر نو بازی خود دینا معلومی که مدین ورطا پتا وان خدا پتہ وتا نو چې مدین ته بوس کما لار ته دی خو یې دته پوس پکاو په لار کې منډه به پوسو کنه زوبا او لار کې به تا پوس کو چې کم خواته لې راخا تلقا احمد ینه قال وی وی عصا ربي اس محل توکل خدا په ټیم کې چې کاروای دی وکړه کنه او قصه ته خپل پر سره الا نو را تخت تا کنه بیا تخت دې د ملګری خو را تخت نه کنه دې کې لانجه دای دوی ورته آلته ناستی دوی وای چې نه نه خیر دې ماته سنا وای نو هغه دغه د خرغه دغه یې کنه خرو استر کې پټی کې وزمارې ما نه ویني نو هغه راځي نو دوی بیا را تختی نه نو را تختا او څه کوه محض توکل کوه یو روپی د فرنی خو را تختا بس د قدمونه یو طرف ته اخلا الله به مدد کوي موسی علیه السلام غو نکار کوه قال وی موسی علیه السلام عصا ربی قریب رچ رب زما ان یهدینی او بخی ما ته سوا السبیل روان بکی ما په غلا را برابر د مدین باندې ما به الله په برابر لار رواني ما ته لار نه ده معلومه کوټه ما ته نه معلومه ښه خو الله به مې رسی ښه ما به رسی الله تعالی ولما ورد ما امدینا اس موسی علیہ السلام روان چھ لاڑ مدین تو رسیدو اتو رز سفر یو کو اتو رز سفر یو کو اوگے تگے غریب چکم دکنا دغه شان تے روان دی بس منڈ وئی ولما ورد ما امدینا او ہر کلہ چی ورد ما امدینا ور کس چھ عبود مدین تا ہا مطلب ورغ عبود مدین تا عبود مدین سوی ال تکی چکم دنو دغاو کوئیو آداغا کوئینا خلقو بو مال تور کولی چه دقا دای تورا سیدو وجد علیه امتا من الناس یسکون نو وی منتفدی کوئی باندی امتا یا وڈالا من الناس دا خلقو نا یسکون چه مال تیو مالیو بکولو مالو نیو بکول خلق لگیا دی ووجد من دونهم امرأتین تذودان او وی منتل من دونهم لرد دی خلقنا امرأتین دو زنانا تزودان چه من کول خپل مال لرا تزودان تمنعانی خپل مال دو بون رالو لخا آغا و آخوانا گڑ مندکی چه اغا بوتا لالی شده پس لالی شی اغا نراواری دی خوانی راواری زنانه اونتی موسی علیه السلام و غیرتی انسان ده غوسه وهله چې داب بل به غیرته یو اوریدو دلته کې اوس ته کوم دین او خلق وو ورکه یو زنانه غریبانانه چې کوم دی هغه دغه شانتي ولاړ دی او زنانه ګډي سره ایدا څنګه چللې پوه شو کنه دلته کې موسی علی السلام ته نور غیرت درې دو نو قال ما خطبكما د مدد د پاره ته لاړو پښتنه وکړه وې صد شان تاسو د تاسو دغه غړي منه کوی ولې څه چللې دا غړي راړه وې دا ولې تاسو غړي وبکوي ها تاسو سوکشته ده نه نو هغه ورته اغوی جواب ورکو قالتا اغویوی لا نسقی گورا زنانا با حیا دی خوا با عزت دی یو غمم دی او یو با عزت دی جاسکتا بھی نی کنا لا نسقی دا با عزت زنانا چی کنا دا سڑی مخی تخبری نیشی کولی نو مرای اون خیلی خوا او کمی چی کالی جایی کنا اغا دا بلا بچی اغا گورا تقلر آوز پڑی کنا نو اتبا تاریان چی قالتا نزیوی لا نسقی منگا مال نو بکو حتا تر دی پوری یوس در رعا او کی واپس چی دا ټول شپانا واپس چی نو بل سوال ور سره خو دې کنه بس دا یو سوال موسی علیہ السلام کلهنده جمله ویل دا ځکه زنانو سر بډې خبرې نه کوي ګپ شپ نه لګي خدغه کی صرف هغه مقصود ته معلومه دی خو خیال دی پوی دی چې بل څه مقصد دی بل مقصد دا دی تاسو اولی بولا راغلی کنه تاسو خو زنانه ای نو دی تو یو ابو نا شیخون کبیر او فلار زمونږه بوډا دی ها کبیرون دی پوه شو کنه ډیر زیات بوډا دی زمونږه فلار بیخی شیخ فانی دی هغه غریب چې کوم دنو اندغه نشی کوله او نارینا اولاد اشتره نشی او بوله دغه کی او مال ولا اوسره اینو مونږه زکه مال سره و دی دا خبر او کړه دا خبر او کړه دین را دغه کیږي استدلال علما وای چې کله زانه سو کوینا نو بیا بعض کارونه پخپل پرده کې کول شي ها پرده کې دیکھی فسقالهما نو موسی علی السلام اوس کول ها دی دواړو ته دی دواړو ته دوی مال ته او بور کړه ثم تولا او خلق ته ورولان دي شو اگر خلق کو چکم دین اگر بوکا با اگر در نو ور بولا وی دا سی دی تاریخی واقعات کی نو وی موسی علیہ السلام اگر پیرا گٹا کی خود دے پاس دا کوئی چور کے من نمبر لاند ختم چھو اگر تو وی لری سی تلیا او چھو اگر گٹا کوئی پلس کے سوا کی خود اگر پلس لری کڑا او روڑا اگر تے پے اگر بوکا چ بدی پلس کا سرا استا اگر پے آواز راوی استا چرا وی استا زوی تے او بو ور تے اس کے او بی پی اس کولی تے وی اس کولی ثم تولى الى الظل نبي الله موسى عليه السلام الى الظل سوريتا اقا يو سوري وغيتا كينا استوخا فقال نويوي ربي اي رب زما اس ببل دعاو كي خا چه هجرت تيو كنن يو بدا كار كي خا هجرت كي چه دخل کو مدد بكي دا نچه تلار جنو عال دخل کو پتوي شروع كي دا کار بنه كي او بل پا هجرت كي بكي دي چه کل چندي را خطرناك خبر او ميني پا كلي كي بده نيه دلي لیکن گزارا بكي خگواره دل تا كي خزي عال تا كي خو يو ساله پا ساله بانه پا ظلمه ساله هوا جنو خو دل تا كي اس خلق پا زنانه و ظلم كي خو خلق هوا جنو نا خان دل تا سكي دل تا كي اس كم در بل دا زنانه و كمكي و كم مناسب و وجل نكي خوصو دل تا بيا لگه گزارا كي خطو محجر كي سم متولا او بل دخل کو مدد بكي نمون کو مدد نكو كنا مون کو آئي باني پتوي لگو سم متولا الى الظل فقال بيوي او بيا تي دوڑا ان نغواري خا گورا وطا اس سكي اس تي حجرت تلاري او سامان نشتا لتا خود دقا چانتا لے کنا نو اللہ نا دعاو تا کنا دا دعا کا وخا چکل حجرت کی رب اي رب زما اني لما انزلت الي من خير فقير اي رب زما اني يقين زچیم لما اغا دوڑای تا اغا سیستا انزل تا چه تینا زلی من خیرین من رزقین در رزق نا دوڑای نا فقیر زوتا مختاجیم اللہ تا چه لما جولی که کما دوڑای چه اللہ دوتا اس مختاجیم رائے کا رائے کرا تا اتو رضی اتش پی سڑے ہوگے پاتی شوی دے اسے حبو کم راو باسلا نو اغا خسم ہوگے شوی دے نو یہ اللہ ترا ترا کی پوچھو کن اندہ اللہ نا ہوگوڑا موسیٰ علیہ السلام سوال نہ کئی ال تک تواتی پدا غی کے خوبصورتی مکہف کے خورات لگ چپا آدھا غو پستت عما آلہا اگا کلی کے خودوی وزیفہ ٹھولو لہا ال دے خو سوال کڑو کن دا سنگا چلو وی ال تا ورسر بل ملگرو دا ملگر جا پارا بکے فلیکن دا زان دا پارا نکی خل زان دا پارا انبیال مسلم چانا سوال نکی اللہ نے سوالو کنی دی زنانو نسو غفتل خواب فجاءت هو چه سنگ دعاو پڑا کنا اول دا دعا تا دری خبری موسیٰ علیہ السلام تا ضرورت تی یو دا امن دا پارا یو زائی پکار دی چه امن راجی دکا یری دنکے دی دویم نمبر چه کم دن خوراک پکار دی ہوگی دی دریم نمبر خبر دا دی چه وادم پکار دی کنا یرا پوشوی زوان سارے دی اللہ تعالی دا یو دعاو پڑا اللہ وی دا دری واخلا فجاءت هو پا ادرت کی داست دعا گانے کبلی گی دی ادرت پا سفر کی او خصوصا چه داست استل را تختی دلی پا دقا و رسوال کوئی کم ملگر راو تختی اغتا وای مون تسوالو کا پوشوی فجاءت هو نو پسرال دا زنانه فجاءت احداهما الرال يود ديد بو زنانونا ديد بو جنكونا يورالا تمشي چرات لا على استحياء بحيا سرا ورحا على استحياء على رور دار دي حياة دا پاسرا روانا وداسي حياة كولا تابعي كدا بحياة سورا دخا دمرا بحياة كوا قالت ويوي ان ابي يقينا كلار زمات لري يدعوك تارا بلي راغواري دي انت چلار الستار تي وي دغه شانتي اوسړيو او په دغه ورځ دی وخت لاله وي تاسو نن څنګه وخت را لې وي دغه شانيه ولک راغيو دا کار وکړو هغه وي چې دا پوچ دغه خپل ماديان نه دي یو دویم خبر دادا چې دا ځوان دمر تکړه سره دی نو دا ویل چې خیو خدا سره د ماديان نه تاسو مل مسئول نه کولا سړی چې کوم دې نه دغه شان بغیر ډوړې نه واپس کوي هغه هم نبی دی کنه خو شوی راجح روایت دا د ریچارج کې راي خبره ساتي څوک برته وای دا سړی چې کوم دې نه سو وای دا سړی شعیب علی السلام دی څوک وای شعیب علی السلام نه دی خود دواړو کې روایت صحیح حدیث نشته لري البته آثار شته دي د صحابه نه چې شعیب علی السلام دا شعیب علی السلام خو او شعیب علی السلام د موسی علی السلام سره اکثر نږدې هم ذکر کوي کتاب څخه خیال کړی نو دا شعیب علی السلام دی ښا او څوک وای چې دا نه دا سړی ښه سړی نه وای وای دا ښه سړی نه او ګوره وای څنګه ښه سړی نه په لونو باندې دا کول وای پلونو باندې غړې سرولي الکه پلونو دې کا غړې سرولي چې هغه موحد او مؤمن په دغه کې کې نور خلک ټول مشرکان دا هغه سره چا مجبوري نه کوله نو مجبوري و چې هغه مخا او دې په خپل ګرځې دې نه شو نو نور نو هغه مخا په حیا کې ګوره ګوره نه خسرې یو کنه على استحیا لونه سور حیا کې کنه پوښوي لونه غریبانا نه چې سلیم مخه ته خبرې نشي کوله او ته وای چې دا دغه وي پوښ کنه د سړو خواته نه ور دي خپل ګړې واپس کوي او ته وای دا خلک نو دا څنګه خبره کوي بل ته ګوره دا خسرې خسرهو ولد فرعونان و خلاف ته فرعون تبارک سوئی نجوت من القوم الظالمین سوک چه پاکستان ته بد وای ده پاکستان حکومت پس خسره ای خان امریکی پس ته بد وای غ خسره ای دا خسرهو بل روس تو موسی علیہ السلام ته وای ستجدونی ان شاء الله من الصالحین ما بل صالح خلق نمومی خان بل بدوی دا اعتراض کی روس راضی وای پلور بانی پیسی غستی پلوری مزدوری کوله پوجا کنا موسی علیہ السلام ته تعالی و در قوم لورو خو ماترو مزدوری کی اتکال اگی به جواب کو غدا سے نہ پوچھ کنا قالت ان نبی يدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا ورته وی پلار دے زما رب علی لیجزیک دے پارا چ در کتاب تا اجر ما سقیت لنا بدل داغه تا مونگتا او داغه او بده ورکڑی زمونگا مال تا اگے داغه در کی خا مال دے خڑو کڑے داغه با بدل در کی اس موسی علیہ السلام داسن نہ کی سن نہ نہ اس وے دا کو بس بالکل نہ خلم کنا اس تے خپل مخ ملاوی گی وے دا جواب ی کڑی فلم ما جاءه نو ہر کلا چرا گئے موسی علیہ السلام شعیب السلام تا وقص عليه القصص او ته ځوان د کمه غاړه را لیو دا ټول قصه وا نو هغه ورته قصه ټول بیان کوي دغه شان کاروایی مې کړې وا او بیا چې کوم دنه بیا را پسی چا پرال او چا پین راو تا تیدم وی ښا وقص عليه القصص تفصیلی قصه وا ټول بیان کړه قال هغه ته لا تخف خيريګا مخا صحیح شو نجوت من القوم الظالمين ته د ظالم قوم نه را بچوي ښا اوس چې ته کمه خاوري تراغلې کنا دی خاوره کې دا غي رټ نشته دی دا غي رټ پکې نشته دی تا تراوته دا الحمدلله و یا بس تخلاص خا دایده قصری تو بل عمل کنا قالت احداهما اوس دا ډوړی موړی خور کولا دکری زنانو کی وی आवाज وکړه قالت احداهما او یو دلی دوجنکو یا ابتی ای فلا رزمونگا استاجره اوس هغه مزدور مون ته اوس هغه حیا نه کی نور کار نه کی فلا لخه هغه وای چې اوس مزدور راغه فلا دې مزدور نیسا ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا بهتره ده هغه چانا استاجرت چې دې مزدور نیسی دے القوی مضبوط ته او الامین امانت دار دے د کمنه قوی دې تاسو ته پته ولګیدا دغه نه پته ولګیدا کنه چې دې مونږل تولید خلکو باغه بوکا په یواز نه شورا په لاس کې څنګه شورا او باته دې په یواز را او باسلام ټول خلکو سره مقابله وکړه دا قوی دې امین کم نه پته ولګیدا بعض مفسرین لیکي وای چې دې کله د ځانانه رااله نو دوی ته وې چې ښا روان شو سره نو د ځانانه ته مخ کې شو نو چې د ځانانه ته مخ کې تلا نو هوا رااله او د ځانانه د دې پانډای نه دغه دا کپړه اوچه تکړه نو دو دی گیتای اخکار شوی نو چی گیتای اخکار شوی نو دو تا اوی تا زمان شا تا شا زمان نظر پتا بانی لگی او تا ما تا دا شاق آلی وایشی یا خیط رفتا دا یا گست رفتا دا نو زبا تا زبا پا دغا ترتیب پا دغا دریم بانی بزما نو چی دای ور تا او خون آقای اوی تا دا خورشتی امانت دار سره ده نو چی دی پا دا خلکو تا پا کتو که دوم را امانت دار ده نو دا خلکو پا مال که خوب خود امانت داری نوی این خیر من استاجرت القوی الامین قالت اوس دغه وی شعیب علی السلام وی قال وی وی انی اريد یقینا اراده لرم ان انکی حقا چیز پا نکاہ که درکم تا تا احدب نتیا یود دی دو لنونا ها تینی چی دادوار دی علا ان پا دی شرط باندی تا اجرنی ثمانی حجج تی تبا سکے تبا مزدوری اخل زمانا گوری خوا بدل دکار و اخل زمانا ثمانی حجج اتکالا اتکالا پا زمان دکار مزدوری اخل بدل بران اخلی مطلب کار برا طرف مزدوری کے خالبت اپ نکاح کے صرف شرط لگوم فضل لور زبان پدی نہ خرصم کی مزدوری بکے اگر مزدوری چکے داغی و بیل مزدوری در کوم خودم را خبر از من سوچتا دینا یا وتکال و من سر مزدوری کی صحیح وکنا پیسے پتہ در کوم تے باسی مزدوری کے شرط کنا نہ دا مزدوری ما سر کوا صحیح وکنا دا سے دے جی تا وی لکھی گی شرط فن نکاح دا عوض نہ دے کھچ عوض دے بوزائی دار چ عالم تاجرانی ثمانی حجج دا غلط معنی چا کڑے دھا دا غلط معنی نہ نہ پدی ما پدی شرط بانی فقہا ہم لکھلی ہندی وغیرہ لکھل دا شرط صحیح دے کسو چاہتا او دی دانے سندال کر شعیب علیہ السلام جسنگ کھڑیو پوچھو کنا پدی شرط باندی انتا جرنی سمانی حجج چی تبا مزدوری اخل زمانہ سمانی حججن اتکالا اتکالا با زمانہ دا کار بدل اخلی اتکالا با کار کے دبا بدل در کوم اخا تاکی گما فا ان اتممتا عشرن او کتا پورک لسکالا فمن عندکن لا بستا دا طرف نہیں دا بستا دا طرف نہیں کہ اتکال دے لس کال دے راسر پورا کلا بستا دا طرف نہیں احسانی وما اریدو دا ارادا لدرم ان اشقا علیکا چی تکلیف واچوں پتا بانے چی پتا بانے مشقت راولم دا کار نکوم خوا ستجدونی ذرہ چی تبا ممی مال را انشاء اللہ کفو خود اللہ تعالی من الصالحین دنیکانو خلقنا گورن ایک سڑے لکنا دنیکانو نبا ممی موسیٰ علیہ السلام ورتوی قال وی وقت موسیٰ علیہ السلام ذالک بینی دک مددا بینی پما بین زما و بینک و پما بین ستا کی ایم الاجلینی کم یود دونی تو نقضی تو چی ما پورا کرا نو فلا عدوان علی نو بیا بسی بیا بنی زیادے پما باندی واللہ علاما نقول وکیل او اللہ تعالی پا غصبانی چی منگوائیو وکیل زیموار دے بس یو بل سر دغاو کلا او اللہ پا مینس کی زیموار وارکو بس وی رازا بالکل اتکال مزدوری کو ما اگر ورت لور ورک کورم ملاو شو لورم ملاو شو اڑوڑیم ملاو شو مزدوری مشوخه په هجرت کې مزدوریم کوا صحیح شو کنه لکه موسی علی السلام چې څنګه مهاجر شو نو کار شروع کړو خدا نو چې کنه پرې وته چې اوس په الله راکې چې کومه الله د پاره کړې دي نه نه بس اب تکي کارونه شروع کل مزدوری شروع کړه نو په هجرت کې مزدوریم کوا ها ان خیر من استاجرتل قوی الامین نو دغه کار کوا نو تر دې پوری دغه دوی مقام چې کوم دین موسی علیه السلام مدین تر اورته دو ډډه ولګی دغه او دغه شو خاص قبایل ته شو د دشمن درک نه چې کوم دین بهر شو چاپی ماپی خاطرې ختم شو الحمدلله موسی علیه السلام په امن باندې شو دای دوی مقام بیا ان شاء الله